สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งพบกันทางสถานีวิทยุนั้นก็มีความดีอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไปได้ทั่วไปหมดท่านผู้ฟังอยู่ที่ไหนมีวิทยุเครื่องเล็กๆสามารถติดตัวไปก็เปิดฟังได้ทันทีนั่นมันเป็นความสะดวกของสื่อประเภทนี้สื่อทางเสียงนี่ก็เราก็ทำอย่างอื่นไปได้ด้วยเราก็ฟังไปได้ด้วยบางท่านอาจจะขับรถอยู่บางท่านอาจจะกรีดยางอยู่บางท่านอาจจะทำกับข้าวอยู่บางท่านก็กำลังลุกขึ้นจากที่นอนหรือทำกิจการงานอย่างอื่นอยู่แต่ความสะดวกในการฟังธรรมะผ่านทางวิทยุผ่านทางเสียงเนี่ยมันก็มีในลักษณะนี้แต่มันก็มีข้อจำกัดบางประการเพราะว่าในลักษณะนี้ก็เป็นการสื่อสารทางเดียวแล้วก็คือข้าพเจ้าพูดไปทางเดียวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข้าพเจ้าก็จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ติดต่อสอบถามคำถามมาได้โดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกันไม่ได้นั้นก็ผ่านทางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ www.pyothamma.com หรือว่าผ่านทางจดหมายโดยเขียนเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าเป็นจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในทุกๆสัปดาห์เมื่อได้รับข้อมูลข้อความต่างๆจากท่านผู้ฟังแล้วก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะพบปะถามคำถามกันสดๆในบางทีคำถามบางครั้งบางประเด็นมีการสอบถามแล้วมันก็ต้องทวนถามกันอีกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีความสงสัยข้อนี้ก็สอบถามกันในประเด็นต่อๆไปซึ่งการทําในลักษณะนั้นก็ต้องมาพบปะเจอกันซึ่งโอกาสนั้นมาแล้วท่านผู้ฟังในวันที่3และวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558นี่แหละข้าพเจ้าก็จะไปพบกับท่านผู้ฟังโดยในวันที่3ก็จะไปพบกับท่านผู้ฟังที่บริษัทปตท.สผ.อันนี้คนนอกก็สามารถเข้าได้เหมือนกันในวันที่3กรกฎาคมเวลา12นาฬิกาคือเวลาเที่ยงตรงถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งนั่นเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในวันที่3กรกฎาในวันที่3กรกฎาที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตท.สผ.นี้คือข้าพเจ้ามีความคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังธรรมะตามบริษัทห้างร้านต่างๆบางทีเขาก็มีกิจกรรมจัดให้พระไปเทศบ้างมีการนำมนต์นำพุทธพจน์มาสาธยายบ้างมีการที่จะฝึกนั่งสมาธิอะไรต่างๆบ้างกันเป็นประจำหรือเป็นบางครั้งบางคราวนั่นก็จะมีอยู่แล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้วแต่ในการที่ข้าพเจ้าไปครั้งนี้ก็จึงจะเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งแต่จะให้ท่านผู้ที่มาฟังธรรมนั้นเนี่ยเตรียมคำถามมา3คำถามนะคนละ3คำถามสามารถจะถามเรื่องใดๆก็ได้จะเกี่ยวกับพุทธประวัติเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับญาติพี่น้องการใช้จ่ายทรัพย์อะไรต่างๆแต่สามารถถามได้หมดให้ผู้ฟังที่จะมาเข้าฟังการบรรยายในวันที่3กรกฎาคมเนี่ยให้เตรียมคำถามมาคนละ3คำถามในข้าพเจ้าก็จะตอบให้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเริ่มตอนเที่ยงตรงที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตท.สผ.ไปที่นั่นเขาก็จะมีบอกละว่าขึ้นไปได้ซึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงชั้น5ของตึกเอ็นโคนี่คือในวันที่3กรกฎาคมส่วนในวันที่4กรกฎาคมนั้นก็จะเป็นการบรรยายที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญซึ่งตั้งอยู่ที่สวนรถไฟบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตใกล้ๆครับสวนจตุจักรซึ่งที่นี่ข้าพเจ้าก็ได้เคยไปมาละเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้ก็มีท่านผู้ฟังไปมากทีเดียวถึง500กว่าคนเดือนกรกฎาคมนี้เราก็เอาอีกแต่คราวนี้มีทั้งเช้าและทั้งบ่ายเลยโดยในช่วงเช้าเริ่มเวลา9นาฬิกานี้ข้าพเจ้าก็จะบรรยายเรื่อง จักคือธรรมอันประเสริฐเป็นการอธิบายรวบรวมประเด็นการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก็พระเจ้าจะนำประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องบทเพียรชนะต่างๆเรื่องการปฏิบัติบ้างเพราะว่าธรรมะทั้งหมดของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะมารวมอยู่ในอริยสัจ4ท่านก็สอนไม่หนีออกจากเรื่องนี้ในลักษณะการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างไรอย่างไรและนี้เราจะมาพูดกันในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตอนเวลา9นาฬิกานี่คือในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลาเที่ยงตรงตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะมีโรงทานท่านผู้ฟังมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาช่วยจัดแจงเรื่องอาหารการกินก๋วยเตี๋ยวบ้างขนมบ้างน้ำบ้างให้กับผู้ที่มาฟังธรรมในช่วงเวลา 12:00 น.ถึง 13:30 น.ท่านผู้ฟังไม่ต้องถึงขนาดห่อข้าวมาก็ได้ที่นี่คนเข้าใจบุญใจกุศลก็จัดโรงทานไว้ให้ส่วนในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปข้าพเจ้าก็จะอธิบายถึงเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาแต่จะมีการพานั่งสมาธิกันแล้วก็อาจจะเป็นการตอบคำถามและการพูดคุยการบรรยายไปในเรื่องที่ท่านผู้ฟังต้องการฟังเพิ่มเติมนี่คือในช่วงบ่ายของวันที่4กรกฎาคมถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงวันที่4กรกฎาคมทั้งเช้าและบ่ายนั้นก็จัดที่โถงกิจกรรมชั้น1หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญคือที่สวนโมกกรุงเทพอยู่ในบริเวณของสวนรถไฟส่วนวชิระเบญจทัตอยู่ใกล้ๆกับสวนจตุจักรนั่นเองข้าพเจ้าก็มีความปรารถนาว่าท่านผู้ฟังที่สะดวกในการเดินทางไปไม่ว่าจะอยู่ในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลหรือในเขตแดนที่คิดว่าตัวเองสามารถจะไปได้ในวันที่3และวันที่4ถ้ามาวันที่4ไม่ได้แล้วก็ให้มาวันที่3ก็ได้แต่วันที่3นี่จะเป็นเรื่อง3คำถามท่านผู้ฟังที่มาวันที่3นี่ก็เตรียมคำถามมาถามด้วยจะตอบให้หมดนี่คือในวันที่3ถ้ามาวันที่3ไม่ได้ก็มาวันที่4ก็ได้แต่วันที่4ตอนเช้าก็จะพูดถึงเรื่องของจักขุธรรมประเสริฐหัวข้อในการบรรยายจะรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นประเด็นที่สำคัญมาพูดคุยในช่วง3ชั่วโมงตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนในตอนบ่ายนั้นก็จะเป็นพูดคุยเรื่องของการปฏิบัติการนำธรรมะไปใช้งานในบางประเด็นด้วยในตอนบ่ายของวันที่4และในวันที่4นี้ก็จะมีการตอบคำถามในหัวข้อที่ได้บรรยายไปอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังในวันนี้ก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาล่ะก็จะนำมาตอบกันตอนนี้ก่อนจดหมายฉบับแรกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาจากภิกษุที่ชื่อวรพลภิกษุวรพลนี่ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวินัยมาท่านผู้ฟังคือพระสงฆ์เนี่ยมีข้อปฏิบัติที่เป็นการดำเนินชีวิตของพระนั่นพูดง่ายๆก็คือศีลนั่นแหละอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นวินัยเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทำอยู่เป็นประจำนั่นเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตของพระภิกษุซึ่งจุดประสงค์ของการที่ต้องปฏิบัติอย่างนี้ก็เพื่อความหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในการดำรงชีวิตความเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งปกติของพระสงฆ์เองแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะสังเกตได้ละว่าจะมีปกติโกนผมจะมีปกติก็นุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดจะมีปกติไม่กินข้าวเย็นมีปกติก็ไปบิณฑบาตลักษณะนี้ซึ่งในข้อปฏิบัติบางอย่างก็เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าให้ทำแต่คือถ้าทำแล้วมันจะดีข้อปฏิบัติบางอย่างในเรื่องของศีลก็เป็นลักษณะว่าห้ามทำคือถ้าทำแล้วมันจะไม่ดีแต่ซึ่งไอ้ตรงที่ห้ามทำเนี่ยก็จะมีบอกระดับของความผิดเอาไว้ด้วยว่าถ้าคุณตรงนี้ห้ามทำนะถ้าคุณไปทำแม้มันจะมีความเป็นอกุศลเกิดขึ้นระดับเท่านี้แล้วก็จะบอกเอาไว้เป็นระดับของความผิดตรงนี้เขาก็เรียกว่าอาบัตินั่นเองซึ่งการบอกระดับของความผิดตรงเนี้ยเป็นลักษณะการให้ตรวจสอบตัวเองท่านผู้ฟังแต่ในเรื่องของศีลของพระธรรมวินัยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อให้มีการตรวจสอบตัวเองแต่ว่าเอ๊ะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ควรทำมันจะมีความผิดในระดับนี้อันนี้คือเพื่อให้ตรวจสอบตัวเองแต่ซึ่งในระดับความผิดนี้ก็จะมีอยู่หลายๆอย่างนี่ก็เป็นชื่อของอาบัติละจากต่ำสุดก็คือในเรื่องของคำพูดแต่ถ้าคุณพูดเรื่องไม่ควรพูด เช่นพูดเรื่องสีผิวเขาด่าเขาเนี่ยกระทบกระเทียบเรื่องชาติกําเนิดเรื่องตระกูลเรื่องความเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งละเพื่อที่จะเสียสีกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นระดับความผิดเรียกว่าทุพพาสิทธิ์นั่นคือพูดชั่วพูดไม่ดีหรือถ้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินคุณรับเงินให้คุณอื่นรับเงินเรื่องของการรับเงินมานี่ก็เป็นความผิดที่สูงขึ้นไปเรียกเป็นปาจิตติท่านภิกษุวรพลนี่ก็ถามคำถามมาใน2เรื่องนั่นเป็น2ระดับความผิดนั่นถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของการครองไตรจีวรครบ3ผืนคือภิกษุเนี่ยจะต้องมีไตรจีวรครบ3ผืนคือครบสำรับในสำรับหนึ่งก็จะมี3ผืนผืนแรกก็จะเป็นสังคติจะเป็นผ้าคลุมผืนที่2ก็เรียกว่าอุตราสงฆ์แล้วก็ศัพท์ภาษาที่เราเรียกกันก็คือจีวรเวลาที่พระห่มทั่วๆไปอันนี้ก็เรียกว่าผ้าห่มแต่จริงๆแล้วคำว่าจีวรเนี่ยหมายถึงผ้านะท่านผู้ฟังแต่ผ้าผืนหนึ่งจะเป็นเล็กจะเป็นใหญ่จะใช้งานตรงไหนตรงไหนก็เรียกจีวรหมายถึงผ้าอยู่แล้วแต่ผืนที่เอามาห่มเฉพาะเจาะจงลงไปเขาจะเรียกว่าอุตราสงส่วนผืนที่3ก็เรียกว่าผ้านุ่งนี่คือสบงต้องมีครบ3ผืนจะเข้าไปในหมู่บ้านบิณฑบาตก็ต้องมีครบ3ผืนในช่วงเวลาที่ได้อรุณเนี่ยเวลาที่ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยจะต้องมีครบ3ผืนเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนท่านผู้ฟังพระเยอะแล้วผ้าเนี่ยมันก็เป็นของมีค่าล่ะบางทีมันปะปนกันของหายบ้างอะไรบ้างก็มีเรื่องเคยเกิดขึ้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติกฎข้อนี้เอาไว้ว่าในช่วงที่ได้อรุณเนี่ยจะต้องมีไตรจีวรครบสำรับถ้าไม่มีเนี่ยเป็นความผิดทีนี้ในคำถามที่ท่านวรพลถามมานี้ถามว่าเวลาอยู่ในวัดแต่ไม่ได้ครองไตรจีวรครบ3ผืนจนอรุณขึ้นเนี่ยจะต้องอาบัติหรือไม่ในการตีความเรื่องนี้ก็ต้องมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็เรียกว่าหัตถบาทหัตถบาทเนี่ยก็คือบ่วงแห่งมือก็คือหมายถึงเอื้อมถึงอ่ะแต่ถ้าท่านเอื้อมถึงในบริเวณที่ท่านเอื้อมถึงเนี่ยเขาก็จะต้องมีผ้าอยู่แต่ซึ่งถ้าพูดว่าในบริเวณอย่างเช่นว่าในกุฏิหรือในอาคารหลังเดียวกันมีภิกษุอยู่ 2-3 รูปผ้าที่จะต้องอยู่ครบไตรจีวรก็ต้องอยู่ในบริเวณที่ตัวเองเอื้อมถึงก็คือในหัตถบาทอันนี้จะต้องอยู่เพราะว่ามันมีภิกษุ 2-3 รูปบางทีมันปนกันได้สับสนกันได้ทีนี้ถ้าภิกษุ3รูปอยู่ในหัตถบาทเดียวกันอยู่แล้วผ้า3ผืนนี้ก็ต้องเอาไว้กับตัวเลยเอาไว้บนตักบ้างไว้ติดกับขาบ้างไว้ติดกับที่ที่นั่งบ้างนี่คือลักษณะที่ถ้าอยู่ร่วมกันในห้องเดียวกันทีนี้ถ้าเป็นอาคารหลังเดียวกันแต่ว่าต่างห้องคือในห้องนี้มีฉันอยู่คนเดียวจะเอาผ้า3ผืนนี้วางไว้บริเวณไหนของห้องก็ได้โดยไม่ต้องให้อยู่ในหัตถบาทก็ได้เพราะว่าห้องนี้มันมิดชิดอยู่แล้วมันปิดมิดชิดเนี่ยไม่มีคนอื่นมาสับสนในการที่จะเอาผ้าผิดสำรับไปความสับสนอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดแล้วเดี๋ยวก็จะวางไว้บริเวณไหนของห้องก็ได้เก็บไว้ในตู้ก็ได้แขวนเอาไว้ก็ได้ถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวแต่ซึ่งอาณาเขตตรงนี้เนี่ยบางทีเขากำหนดด้วยห้องบ้างถ้าคุณอยู่ใต้ร่มไม้เราก็กำหนดด้วยเงาของร่มไม้ก็ได้แต่ถ้าในบริเวณใต้ร่มไม้นี่ไม่มีใครอยู่อ่ะฉันจะวางไว้บริเวณไหนก็ได้ที่มันอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่ถือเขตกำหนดว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่ฉันอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างกรณีแรกคือเป็นบริเวณที่เปิดโล่งแล้วก็มีภิกษุลารูปอยู่ด้วยกันผ้า3ผืนของเราก็ต้องอยู่ในบริเวณหัตถบาทแต่คือถ้าไม่อยู่หรือว่าลืมไว้หรือว่าเก็บไว้ผิดที่จากที่ได้กล่าวมานี้นี่เป็นลักษณะที่ไม่ควรทำลักษณะที่ไม่ควรทำนี้ก็จะมีความผิดที่เรียกว่าปาจิตตีนั่นก็แปลว่าทำกุศลธรรมให้ตกล่วงลงไปแต่จะเป็นความผิดปาจิตตีชนิดว่าคุณจะต้องสละผ้านั้นด้วยนั่นเพราะว่าความเป็นเจ้าของของผ้าผืนนี้มันหมดไปแล้วอ่ะมันไม่ถูกต้องตามระเบียบละเพราะฉะนั้นก็คือต้องสละผ้าให้ผู้อื่นไปปลงอาบัติเสร็จแล้วก็ให้ผู้อื่นนั้นเขาถวายคืนเราได้อันนี้เป็นระเบียบวิธีที่ควรจะต้องทำแต่ตัวข้าพเจ้าเองบวชใหม่ในพรรษาแรกแต่บางทีก็ด้วยความพลั้งเผลอด้วยความไม่ละเอียดรอบคอบบางทีก็ลืมเหมือนกันแต่โดยเฉพาะยิ่งบางทีตอนเช้าๆมาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยลืมถือผ้ามาอ้าวก็ขาดผ้าครองศัพท์ของพระเขาจะใช้คำนี้ ก็ต้องไปสละผ้าแล้วก็ปลงอาบัติกันไปอันนี้คือคําถามในข้อแรกของท่านวรพลในข้อที่2ถามถึงการสร้างกุฏิภายในวัดโดยใช้งบประมาณของสงฆ์ทั้งหมดถ้าบอกว่าสร้างกุฏิในวัดโดยใช้งบประมาณของสงฆ์ทั้งหมดแต่ว่าขนาดของกุฏินั้นใหญ่กว่าที่กําหนดในพระวินัยนะคือกุฏิเนี่ยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าบัญญัติกําหนดเอาไว้เนี่ยก็มีขนาดด้วยนะคือถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ได้แต่ซึ่งคําว่าใหญ่เกินไปนี่มันก็มีข้อแม้ท่านผู้ฟังแล้วมาฟังตัวบทเดี๋ยวเวลาเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยอย่างทนายหรือว่าผู้พิพากษาเขาจะวิเคราะห์เรื่องคดีความนะเขาก็จะต้องกลับมาที่ตัวกฎหมายตัวแม่บทเช่นเดียวกันในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหลักการอยู่ละเราต้องการทําความเข้าใจเรื่องใดๆต้องกลับมาที่ตัวแม่บทในตัวแม่บทในสิกขาบทในข้อนี้ข้าพเจ้าจะอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่งภิกษุใดจะให้ทํากุฏิอันหาเจ้าของไม่ได้เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเองพึงนําไม่ได้ประมาณนี้คือประมาณในการทํากุฏินั้นโดยยาว12คืบกว้าง7คืบด้วยคืบสุคตวัดในร่วมในพึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้อันมีชานรอบหากภิกษุให้ทํากุฏิด้วยการขอเอาเองในที่อันมีผู้จองไว้อันหาชานรอบไม่ได้หรือไม่นําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่หรือทําให้ล่วงประมาณเป็นสังฆาทิเศษในคำว่าสังฆาทิเศษก็คือเป็นความผิดในระดับที่จะต้องเรียกหมู่สงฆ์มาช่วยกันแก้องค์เดียวแก้ไม่ได้ต้องใช้ภิกษุอย่างน้อย20รูปรายละเอียดเรื่องนี้ก็จะมีไปเรามาวิเคราะห์ตัวบทกันในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าพูดถึงความเป็นอาบัติด้วยข้อแม้ต่างๆดังนี้นั่นคือ1ให้ทําด้วยการขอเอาเองนั่นคือให้ทําให้ตัวเองนั่นคือกุฏินี้ฉันอยู่เองแล้วก็ที่2ที่ตรงเนี้ยมีผู้จองเอาไว้ข้อที่3นั้นไม่มีชานรอบด้วยนั่นกุฏิไม่มีชานรอบก็คือหมายความว่าไม่มีทางเดินที่มันจะเดินไปได้รอบๆนะคือทําให้เต็มพื้นที่เลยในข้อที่4นั้นไม่เอาภิกษุทั้งหลายไปแสดงที่และข้อที่5นะทําให้ล่วงประมาณนะก็คือใหญ่เกินที่กําหนดนะซึ่งขนาดในตัวสิกขาบทนี้บอกไว้ที่12คูณ7คืบพระสุคตคําว่าคืบพระสุคตนี่ก็เป็นหน่วยวัดในสมัยนั้นซึ่งในสมัยปัจจุบันมันจะเท่ากับกี่เมตรหรือกี่นิ้วก็มีนักวิชาการหลายท่านก็ทําการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะประชุมกันยุติกันที่ว่า1คืบพระสุคตก็คือ25เซนติเมตรเพราะฉะนั้น12คือพระสุคตก็คือ6เมตรแต่ความกว้างก็ต้อง3เมตรครึ่ง3เมตรครึ่งนี่ก็หมายถึง7คือพระสุคตถ้าภิกษุให้สร้างกุฏิด้วยการขอเอาเองทําเพื่อตัวเองที่นั้นมีคนจองเอาไว้ให้ทําเต็มพื้นที่เกินขนาด3เมตรครึ่งคูณ6เมตรแล้วก็ไม่ได้เอาภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอาบัติสังฆาทิเศษจะต้องครบในเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะท่านผู้ฟังซึ่งท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะเป็นแปลกๆนะเอาว่าทําไมถึงมีกฎข้อนี้ก็มันเคยมีคนทําผิดกฎในข้อนี้มาก่อนนั่นคือภิกษุรูปนั้นขอทายกให้สร้างกุฏิให้หน่อยแล้วไอ้ที่ตัวเองไปสร้างเนี่ยเดินเป็นที่ที่มีเจ้าของเช่นเป็นที่ของพระราชาหรือเป็นที่ของใครสักคนใดคนหนึ่งล่ะแล้วก็ใหญ่เกินประมาณนั่นใหญ่เกินไปคือใหญ่เกิน3เมตรครึ่งคูณ6เมตรแล้วก็ไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายก่อนนั่นคือถ้าเรามีการแจ้งต่อหมู่คณะแล้วเอาพาไปเอาพระ 4-5 รูปมาไปดูที่ซิว่าที่ตรงนี้ฉันจะสร้างกุฏินะมีคนนี้เป็นเจ้าภาพนะแต่จะทำใหญ่เท่านี้ทุกคนเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็ให้นิ่งไว้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้พูดออกมาแล้วก็จะมีการทราบกันแล้วว่าตรงนี้มีเจ้าของไม่หรือไม่ทำอย่างไรก็จะปรึกษากันก่อนนี่คือจุดประสงค์ที่ให้นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่เพราะฉะนั้นถ้าผมว่าครบในเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความผิดในสังฆาทิเศษแต่ถ้าไม่ครบเนี่ยเช่นขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยเช่นบางทีขนาดไม่ถึงขนาดเล็กกว่าหรือที่ตรงนี้ไม่มีใครจองเอาไว้อ่ะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าทำเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยคือตัวเองไม่ได้อยู่เองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเนี่ยซึ่งในข้อนี้เนี่ยท่านบรพลได้ระบุมาให้ว่าโดยใช้งบประมาณของสงฆ์ทั้งหมดแสดงว่าไม่ได้ขอใครแล้วก็เป็นงบประมาณของสงฆ์ที่เขามีการจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าสร้างในที่ดินของสงฆ์เองแล้วก็ค่อนข้างแน่ใจว่าไม่ได้มีผู้จองไว้แล้วก็จะไม่ผิดความผิดในข้อนี้หรอกนั่นคือคำถามของท่านพระ วรพลจากจังหวัดอุบลราชธานีแต่ทีนี้นี่แหละมันเป็นข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าจะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ถ้าแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมก็จะสามารถอธิบายกันให้กระจ่างขึ้นได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะมาพบกันในวันที่3และ4กรกฎาคมในอีก2อาทิตย์หน้านี่แหละก็สามารถไปที่บริษัทปตท.สผ.ชั้น5ตึกเอ็นโคไปพบปะจะเจอถามคำถามได้ในเวลาเที่ยงตรงหรือในวันที่4กรกฎาคมเวลา9โมงเช้าก็ที่สวนโมกกรุงเทพนะฮะจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญบริเวณสวนรถไฟตั้งแต่9โมงเช้าในที่นี้ก็มีประเด็นหนึ่งนอกจากเรื่องของกุฏิกุฏินี่คือหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยที่จะเป็นพักที่พักจริงๆคำว่ากุฏิเนี่ยหมายถึงกระท่อมนั่นเองแต่ประเด็นจึงไม่ได้ใหญ่มากนะท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติในที่นี้ก็6เมตรคูณ3เมตรครึ่งแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากพอเหยียดกายได้มีที่เก็บของบ้างอะไรบ้างทีนี้ถ้าไม่ใช่กุฏินั่นคือหมายถึงไม่ใช่กระท่อมไว้สำหรับเป็นที่อยู่เราก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นลักษณะที่ไม่ควรทำนั่นคือเรื่องของวิหารคำว่าวิหารเนี่ยก็คือเหมือนกับอาคารที่มันใหญ่อะอาจจะเป็นที่ประชุมเป็นเรือนยอดก็พูดง่ายๆเป็นศาลาที่มีขนาดใหญ่ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าเว้นเรื่องของขนาดเอาไว้นะว่าถ้าให้ทำเพื่อตนเองนะนี่เป็นชื่อชั้นนะนี่เป็นของชั้นแล้วก็ถ้าทำในที่ที่มีผู้จองไว้นะแล้วก็ไม่ได้เอาภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่แล้วก็ไม่ได้มีชั้นรอบนะแต่ว่าไม่ได้กำหนดขนาดเอาไว้นะเพราะว่าวิหารนี่มันก็ต้องใหญ่อยู่ละนะไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องขนาดเราจะทำใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีการแสดงที่นะต้องอย่าทำให้ตัวเองไม่ว่าจะโดยพฤตินัยหรือนิตินัยก็ตามนะคือบางทีโดยนิตินัยเนี่ยไม่ได้ติดชื่อฉันแต่ตัวเองไปอยู่เองใช้เองอะไรต่างๆเองนี่คือโดยนิตินัยไม่ใช่แต่ว่าโดยพฤตินัยทีนี้ในเรื่องของการทำตรงนี้ส่วนใหญ่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะไปแสดงที่กันแล้วก็จะนิมนต์พระมากับพระในวัดนั่นแหละแต่สี่ห้ารูปมารับทราบแต่ว่าจะแสดงที่ตรงนี้นะกุฏินี้จะมีชั้นรอบขนาดเท่านี้คนนี้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ผ่านไปไม่มีปัญหาอะไรหรือถึงแม้จะไม่ได้แสดงที่แล้วก็ขนาดเกิน3เมตรครึ่งคูณ6เมตรด้วยคูณ6เมตรด้วยแต่ว่าทำในที่ที่ไม่มีผู้จองไว้แล้วก็ทำโดยลักษณะที่ว่ามีชานรอบด้วยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกต่อให้เจ้าขอเข้ามามีเจ้าภาพหรืออย่างไรก็ตามไม่ใช่เงินของสงฆ์ก็ตามแต่ก็ไม่มีปัญหาอยู่ละคำถามที่2ในวันนี้มาจากท่านผู้ฟังคือคุณกสศคุณกสศนี่เขียนมาทางเว็บไซต์แล้วก็ได้เคยส่งทั้งจดหมายแล้วก็ข้อความมาหลายครั้งแล้วคุณกสศเขียนมาจากเขตสายไหมกรุงเทพมหานครพอได้ทราบข่าวว่าข้าพเจ้าจะไปแสดงธรรมที่สวนโมกกรุงเทพในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยคุณกสศก็เขียนเป็นข้อความมาเลยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าจะไปแน่นอนแล้วก็ในคราวนี้จะต้องห่อข้าวไปด้วยว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจะมาฟังทั้งเช้าและบ่ายอันนี้ก็จึงเป็นเหตุให้ปรึกษากับทีมงานกันละผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายก็เลยจะจัดตั้งโรงทานกันเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โรงทานขนมแล้วก็มีน้ำด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำใจจากผู้จัดงานคือทางชมรมรักธรรมบริษัทปตท.สผ.รวมกับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดป่าดอนไฮโซนี่ก็ในวันที่4กรกฎาคมคุณกสศได้ถามถึงเรื่องของลักษณะทรงผมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าได้เคยฟังจากในพระสูตรที่ข้าพเจ้ามาอ่านให้ฟังนี่แหละเวลามีคนเขาจะด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะด่าว่าพวกสมณะโล้นนั่นคือเป็นคนโกนศีรษะโล้นเหมือนอย่างที่เราเห็นพระสงฆ์ในโกนศีรษะโล้นอยู่เป็นประจำแต่ว่าพระพุทธรูปที่คุณกสศเคยเห็นต่างๆเนี่ยทำไมศีรษะที่มีเส้นผมเนี่ยเส้นพระเกศาเนี่ยเป็นก้นหอยแล้วก็ไม่เคยเห็นพระพุทธรูปที่ไหนที่พระเกศาของพระพุทธเจ้าไม่เป็นก้นหอยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยก็จะเป็นก้นหอยทุกๆปรางทุกๆที่ทุกๆรูปบางที่บางปรางนี่พิสดารขึ้นไปอีกใส่ชดาใส่อะไรแต่ว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ที่แน่ๆท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยใส่ชดาอยู่แล้วนะทีนี้ในเรื่องของทรงผมนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศีรษะล้นไปเลยเหมือนอย่างภิกษุในสมัยปัจจุบันนี้หรือว่าศีรษะนั้นมีเป็นขมวดเป็นก้นหอย รือมีการผูกมวยอย่างไรอย่างไรเรามาดูสิกขาวินัยก่อนท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้ภิกษุเนี่ยคือภิกษุต้องโกนผมนะอย่าให้มันเกิน2นิ้วหรือว่าเกิน2เดือนนะ2เดือนหรือ2นิ้วอันนี้คือให้ภิกษุทํานะให้ภิกษุทําเนี่ยก็ไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเป็นนะคือถ้าเราจะเมาว่าพระพุทธเจ้าประกาศให้ภิกษุเป็นอย่างนี้พระองค์จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ภิกษุสงฆ์ก็คือภิกษุสงฆ์อ่ะภิกษุสงฆ์ไม่ใช่พุทธะพุทธะไม่ใช่ภิกษุสงฆ์นะคนละอย่างกันแต่ว่ามีในพระสูตรอื่นนะผู้ฟังแต่ที่ถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแต่ที่มาในหมู่ที่ประชุมสงฆ์แล้วเนี่ยมองไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าแต่เหมือนกันหมดอ่ะแต่ทั้งผ้าห่มก็ห่มผ้าย้อมน้ำฝาดกันทุกองค์ทุกรูปสีก็คล้ายๆกันทุกคนก็โกนผมใหม่หมดเป็นคืนบรรเพ็ญนะโกนผมหมดก็เลยดูไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังที่จะทำให้เราคิดไปได้ว่าพระพุทธเจ้าก็คงจะมีทรงผมนะคือโกนศีรษะล้นไปเลยเนี่ยเวลาเขาจะเรียกพวกภิกษุแบบเรียกแบบไม่ครบนะในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเขาจะเรียกพวกภิกษุเนี่ยเขาจะเรียกว่าสมณะล้นแต่ทำไมอ่ะก็โกนผมอยู่เป็นประจำแล้วเรื่องที่เราได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าโกนผมครั้งเดียวก็หมดผมเป็นมวยเอาไว้เนี่ยหรือว่าเส้นลักษณะเส้นผมเป็นก้นหอยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นตำนานโดยพิสดารที่เขาเล่ากันมาให้มีความพิสดารขึ้นให้มีลักษณะว่าเป็นปาฏิหาริย์เป็นอะไรต่างๆโดยพุทธพจน์เองเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังไม่เจอจุดที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงทรงผมของตัวท่านเองอธิบายอย่างมากที่สุดก็คือว่าตัวพระองค์เองเป็นผู้ที่ปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดก็ลักษณะนี้แต่ทีนี้ที่เราต้องมาพูดที่นี้ก็เพราะว่าต้องทำความเข้าใจว่าหลักฐานแต่ละชั้นแต่ละขั้นที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็เป็นขั้นมาไม่เท่ากันที่มาก่อนอันดับแรกเริ่มเดิมทีที่พอจะลงใจเชื่อได้ก็เรื่องของพุทธพจน์อันนี้ก็ระดับหนึ่งแต่คือตัวพุทธพจน์เองเนี่ยคือที่มามีในตำราเนี่ยนะระวังมีที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีก็จะต้องดูเหมือนกันอ่ะบางทีจดมาผิดบางทีอาจจะเป็นข้อสรุปบางอย่างที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ลงกันอาจจะไม่เข้ากันอันนี้เราก็ควรจะต้องมาดูกันด้วยนะหลักฐานชั้นต่อมานี่ก็เป็นอรรถกถาคือหมายว่าเป็นการที่อธิบายพุทธพจน์นั้นอีกทีหนึ่งนะชั้นต่อมาอีกก็เป็นฎีกาอีกชั้นต่อมาอีกอาจจะมีคนแต่งหนังสือแต่งคัมภีร์อะไรมาประกอบกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นเช่นเรื่องของวิสุทธิมรรคอันนี้ก็เป็นชั้นต่อมาอีกนะชั้นต่อมาอีกก็มีคนแต่งหนังสือเรื่องนั้นเรื่องนี้พุทธประวัติแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อมาอีกนะเพราะฉะนั้นในคำสอนเนี่ยท่านผู้ฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทอยู่ละอย่างนั้นก็ตามท่านผู้ฟังในเรื่องของพุทธประวัติเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่หลายๆอย่างที่เป็นพุทธพจน์เองอ่ะเช่นว่าเกิดมาประสูติมาแล้วเดินได้7 ก้าวอย่างนี้เป็นต้นแต่จึงในการศึกษาพุทธประวัติในธรรมฝังถ้าบอกว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งเต็มที่เลยเนี่ยนะมันก็จะทําให้เรามีคําถามนั่นนี่โน่นแต่เป็นวิจิกิจฉาทําให้จิตเราไม่ลงเพราะฉะนั้นในความเห็นของข้าพเจ้านะคิดว่าก่อนที่เราจะมาศึกษาเรื่องพุทธประวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มันมีความพิเศษพิสดารอะไรต่างๆเนี่ยควรทําความเข้าใจเรื่องของธรรมะให้ดีซะก่อนให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิซะก่อนให้มีศรัทธาในลักษณะที่ว่าเป็นอัจฉริยศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนเลยเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างในความเป็นพุทธประวัติเนี่ยในความเป็นพุทธชาติสุดท้ายเนี่ยบางทีมันก็อธิบายได้ยากแต่มันเป็นเรื่องผลของกรรมและบางทีก็ไม่มีข้อสรุปละอย่างตอนนี้เป็นต้นแต่คนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้คนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งคนนี้ก็คิดพิจารณาไปช่างปั้นรูปก็ปั้นมาอย่างหนึ่งคนที่สั่งเขาปั้นก็มีความคิดไปอีกอย่างหนึ่งในผู้ที่ศึกษาตำราก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่มีข้อสรุปก็ได้อย่างไรก็ตามเราควรจะมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกจุฬาภรณ์